राम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 16 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाखिलं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेति गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्ण वंदे जगत वंशी विभूषित करवनीरदात पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोषाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपुरभात्मने नमः श्रीमुदेन्द्राय नमोनमः श्रीमुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपुषोपात कैसलाम बोलो कि बुद्धि से विचार में समझ में आती है कि भगवान ही सबसे बढ़कर है, भगवान का ही भजन ध्यान करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति में लगना चाहिए, फिर भी कुछ ऐसा संस्कार मालूम देते हैं जो भोगों की ओर संसार की ओर मनुष्य को खींचते हैं कि क्या ये संसार के भोग भोगने में मन लगा करके तल्लीन और उनके भोगे उनके भी संस्कार भीतर पड़े हुए कारण ये है तो उसको कैसे मिटे हुए वो उसकी उपेक्षा करो विरोध मिटे इतना और विरोध से भी नहीं मिटे और रस लगने से तो नए जागृत होते हैं उपेक्षा करो उदासी क्या क्या है बिटो है तो फालतू ही वास्तव में असत के संस्कार असत होते हैं सत के संस्कार भी असत होते हैं तो असत के संस्कार तो असत ही है असत है कोई परवाह नहीं उसे विशेष माना विशेष आदर मत दो और उपेक्षा करो उदासीन हो जाओ इन पर ही मत करो उदासीन बिल्कुल तटस्थ विरोध मत करो द्वेष मत करो विरोध करने से ज्यादा होता है जो दो विरोध करने से देखो आदमी समझता नहीं है विरोध करने से उसको दृढ़ मानना है आपने दृढ़ माना है तो विरोध करने दृढ़ता ज्यादा होती है आप किसी का विरोध करो तो कोई दृढ़ मानते हो पहले तभी तो उसे विरोध करते हो तो करते हो विरोध होती है उसे मजबूती ये एक बात है खास क्योंकि आज मजबूती नहीं हो तो विरोध क्यों करते तो विरोध करते हो तो आपकी जान में आप उसको दृढ़ कर रहे हो उन संसारों को दृढ़ कर रहे हो विचार तो हम बिठाते हैं बिठाने का उपाय नहीं है बिठाने का उपाय उपेक्षा है असत्य वस्तु है असत्य है संसार को नहीं सत्य है असत्य है एक बात दूजी मार में कहकर समझो तो बहुत बढ़िया अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम तो आपका स्वरूप शरीर में नहीं है या ही आप बात बहुत दामी है इन संस्कारों के लिए बहुत दामी बात है नित्य सर्वगत और नित्य सर्वगत और सर्वगत और ये सर्वगत है दो था ये 20 लोगों में 2 बार आई बात है 11 से 30 तक है दो दो बार आई है 3 बार नहीं मैंने देखी हुई दो बार आई है, तो दो बार आई इन बात को समझ में, वो जो जहां दृढ़ता होती है ना, वो एक जगह है, उस जगह से और जगह है, वैसे ही हूं मैं तो सब जगह हूँ, ये सर्व में दम तत्म सर्वव्यापक हूँ, तो मैं उस जगह हूँ ऐसा मत मानो, मैं सब जगह हूँ। ये अगर तुम कहो बहुत सुगमता हुई, बहुत सुगमता से समझे ना, हाँ तो आप उठ एक शरीर में मत माने, वो बात आता ही कि मैं सही हूँ ही नहीं, और एक बार समझे सर्वमिदं ततो और नित्यः सर्वगतः, तो सर्वगत है तो एक शरीर में थोड़ा ही है, एक शरीर में हो ही नहीं, मैं इस उदृढ़ता से एक शरीर में नहीं हूं, बहुत लाभ हो विशेष लाभ। बोलो क्या सुनाओ, बोलो ऐसे बातें पूछे, ऐसे आदमी बात पूछे तो बहुत लाभ हो जाता, क्योंकि वो बात है ना, तो बात से ही आप खुद आप उसको दृढ़ करते हैं, दृढ़ करते हैं, मिटे कैसे हैं, बड़ी मुश्किल हो जाए, जो मिटे हुए जो दृढ़ गए। सत्यनारायण जी सारी बोले सर, खुलासा करो सबके समझ में, गुड़िया ही बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात है, मानो हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए ऐसा हम चाहते हैं, और होता है नहीं, हमारे जो भीतर संस्कार पड़े हुए हैं काम के क्रोध के लोभ के मोह के संस्कार, मधुर मात्सर कब होते हैं, छरी में चार मुश्क है, ये जो संस्कार पड़े हुए हैं वे दृढ़ हो रहे हैं, उनको मिटाना चाहते हैं, मिटते नहीं, ये है प्रश्न, याद रखो ये प्रश्न है, सबके हैं थारे मारे सब सबके है, ये कोई किसी व्यक्ति का नहीं है, स्वतः है। अब इसको हम चाहते हैं मिटाना, तो मिटाना हम चाहते हैं और जोर लगाते हैं, जो मिटाना चाहते हैं जोर लगाते हैं, त्यों ही वे संस्कार दृढ़ होते हैं, क्योंकि मिटाने से साथ जोर से करते हैं, तो वो जोरदार है तभी तो आप मिटाने की जोरदारी से करते हैं, तो इच्छा बचाना ही करते वो तो जोरदार नहीं होता, और है ये दृढ़ हो जाती है, ये समझ गए ना, मानो उन संस्कारों की दृढ़ता होती है, दृढ़ता जो मिटाना है त्यों दृढ़ होते, जो मिटाते दृढ़ होते हैं, अब कैसे मिटे, ये सबके होते हैं, एक के नहीं है, सबके है, कोई नहीं वैसे भाग्यशाली है, सबके है। तो हम क्या करें, उनकी उपेक्षा करें, एक होता है विरोध, एक होता अनुमोदन, एक होती है उपेक्षा, तीन बात होती है, एक अनुमोदन होता है, एक विरोध होता है, और एक उपेक्षा, उपेक्षा तीन है, तीन में उपेक्षा बड़ी है बात, विरोध अच्छा नहीं है, विरोध से वर्ष लग जाएंगे और मिटेगी नहीं, संस्कार नहीं मिलेगा, जो विरोध करो तो ही उसी दृढ़ता होती है, जैसे विरोध करो तो ही दृढ़ता होती है, अब बैठे कैसे, दृढ़ता है तभी तो विरोध करते हो, तभी जोर लगाते हो, जोर लगाते हो जो उनकी दृढ़ता होती है, तो उन्हें क्या करिए, बेपरवाह, परवाह नहीं उनकी, उस इज्जत फालतू बातें, संस्कार पड़ रहा है, संस्कार दी है, है नहीं फालतू, ये चीज है, इस वास्ते इनको फालतू समझ ले और दूर करो। अच्छा अब जो है संस्कार आ जाते हैं उस समय में क्या करें, अब ध्यान देकर सुनना, वो संस्कार हमारे में है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है और मैं हूँ एक शरीरधारी, इसमें मेरे संस्कार है, ये एक जची हुई बात है। परंतु गीता ने क्या कहा है, ध्यान दे को सुना, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत का अभाव नहीं होता, असत की सत्ता नहीं होती। ये जो बात हुई तो सत है तो सत क्या है, सत का विवेचन किया, ना सतो विद्यते भावो इसकी प्रस्ता की अविनाशी तद विद्धि, ये 17वां श्लोक। अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वमिदम तत्। अविनाशी तुम उनको समझो जैसे संपूर्ण संसार व्याप्त है, इसका अर्थ गहरी रीति से समझना, गहरी रीति से। नित्य सर्वगत आगे नित्य सर्वगत बताया, यहाँ बताए ये न सर्वमिदम तत्व, तो वो अविनाशी तत्व केवल शरीर में है ऐसा नहीं, संस्कार तो शरीर में है, शरीर संस्कार तो एक देश में है, आपका स्वरूप एक देश नहीं है, ये विरोध है इसमें। मानो संस्कार तो शरीर में है, शरीर से बाहर नहीं है, और ये परमात्मा आपका स्वरूप क्या है, नित्य सर्वगत, और ये न सर्वमिदं तत्त्वम्। जैसे मया तत्विदम सर्वम जगत विष्णुभूत है ना, 9वें अध्याय में कहा मया तत्व विदम सर्वम, जैसे 8वें अध्याय में कहा ये न सर्वमिदम तत्व, जैसे 18वें अध्याय में ये न सर्वमिदम तत्व, ये सब 3 बार आया है ये सर्वमिदम तत्व। तो 3 बार में भी ये न सर्वमिदम तत्व, सब संसार मात्र व्याप्त है, तो आपका स्वरूप हुआ सर्व व्यापक, ये न सर्व इधम तत्व, सर्व व्यापक स्वरूप हुआ ये न सर्व इधम तत्व। तो ये न सर्व इधम तत्व, तो आपका स्वरूप एक शरीर में नहीं है, संस्कार शरीर में है, संस्कार तो शरीर में है, शरीर के बिना संस्कार है ही नहीं, और आपका स्वरूप ये सर्व इधम तत्व सब जगह व्यापक है। तो मैं शुरू में नहीं हूँ, मैं तो सर्वगत हूँ, इस शरीर में अपने को छोड़कर, शरीर में अपने को छोड़कर दूसरी के सर जगह हूँ, ऐसा मान लो वहां देखो तो वहां है ही नहीं इसका। जिसको मिटाना चाहते उपेक्षा करो, उपेक्षा करके अपना ध्यान दो, मैं कहा हूँ मैं तो सब जगह हूँ, तो आपके शरीर के सिवाय आप पे संस्कार नहीं है और आपका स्वरूप सर्वगत है, तो सर्वगत मेरा स्वरूप है मेरे में ही नहीं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, सर्व स्वरूप है, उस शरीर में संस्कार दिखते तो मैं सर्व हूं। अगर ये बात ठीक समझ में आ जाए और संस्कार होते हुए भी आप अलग हो सको, मैं शरीर में नहीं हूं और जगह मैं तो सब जगह हूं। 2 बार आई है 20 श्लोकों में, 2 बार आई है ये तो नित्य सर्वगत स्थान नैनन संध्या थे 23वां श्लोक और अक्षय अध्याय अकल अध्याय 24वां नित्य सर्वगत स्थान सर्वगत है। तो सर्वगत और ये न सर्वमिदम तत्व, इससे सिद्ध हुआ कि आपका स्वरूप सर्वगत है, व्यापक है, तो आप शरीर में न होकर के मैं सब जगह हूं। ऐसे और समय में मैं विचार करूं, ऐसे विचार करके वहां देख तो वह है ही नहीं, अपने में है ही नहीं, तो अपने में है ही नहीं। ये दुर्वर्ष है कि अपने में भी संस्कार नहीं है, अपने में नहीं है तो अपने क्यों गौरव है, अपने में है ही नहीं। अपना स्वरूप तो सर्वगत है, अपना स्वरूप शरीर में थोड़ा ही है, संस्कार है शरीर में, शरीर में एक जगह है अपना किसी एक जगह संस्कार, वे भी है असत्य का, असत्य का संस्कार भी असत्य और असत्य भी एक जगह है, मैं उससे तो मन में कोई बात आवे तो अपने आप को सब जगह अनुभव करे, एक जगह नहीं, एक शरीर में नहीं, एक जगह अनुभव करे दूसरी जगह, तो ये बहुत सरलता से दूर हो जाए। ये समझ में नहीं आया तो पूछो, फिर भेज दो। समझ में नहीं आया तो और पूछो, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में फिर कह दू, और तरह कह दू। ये आई ध्यान में, मानो आपका स्वरूप शरीर में नहीं है, शरीर का तो आप समझते हो गलती है। भगवान ने कहता है जहाँ नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, ये बात बताई। अब इसमें सत है, उसका अभाव नहीं होता तो सत कौन है? अविनाशी तत्विधि, अविनाशी सब है, अंत अंत विद्या, ये नाशवान। दो बात आई, दो बताऊंगी, दो श्लोकों में बात बताई, तो दो श्लोकों में बात बताई। नित्य सर्वगत ये सर्वविदम तत्व इदम सर्वम तत्व, जैसे मया तत्व विदम सर्वम जगत विदा। परमात्मा ने अपना स्वरूप माना, जैसे नौवें अध्याय में यथा प्रवृत्ति होता ना, आठ में पुरुष स्वर्थ भक्त लदया यशांत स्वरूप भगतानी ये न सर्वविदम तत्व यथा प्रवृत्ति भूतान, अठारह अध्याय में यथा प्रवृत्ति भूतान ये सर्वविदम तत्व, तो ये सर्वविदम तीन वाला है, तीन वाला है, तीन वाला तो वो ये सरो इधम तुम सब जगह हूं, तो मैं शरीर में नहीं हूं, मैं तो सब जगह हूं। ऐसे अलायदे इतनी पूरी पूरी बात नहीं आवे तो भी मैं अलायदा हूं, मैं एक शरीर में नहीं हूं, यह बात होता ही कमजोर पड़ जाइए और मेरा विरोध मत करो, अनुमोदन मत करो, राजी मत हो, नाराजी मत हो, उदासी अलग उदासीन से फर्क पड़ता है। और ऐसा मान ले ठीक आ जाए समझ में, मेरे में है ही नहीं, मेरे में कहा है, मैं तो सब जगह संस्कार है एक शरीर में, तो मेरे में है ही नहीं, है नहीं समझे। अब देखो अभी संतोष होता है ना, मैं सब जगह हूं तो मेरे में है ही नहीं, मेरे कहा है, ये तो एक शरीर में एक जगह कोई हो सकता, और बेपरवाह करो, बेपरवाह ना तो अनुमोदन करो और ना विरोध करो, विरोध और अनुमोदन तो नहीं, उदासी फल उपेक्षा उदासीन हेलो परवाही नहीं, बेपरवाही करो तो ये दूर हो जाएगा। ऐसा करके देखो भाई, अपने विचार करो, मेरे जैसे समझ में आया वैसे मैंने कहा है, आप देखो करके। मैं तो समझता हूँ बहुत बढ़िया होगा आपका, आपको दिखता भी होगा कि मैं शरीर में तो नहीं हूं, संस्कार शरीर में सब मेरे सब जगह है, ये सर्वम इदम तत्व, सर्वम इदम तत्व सब इदम संसार सब व्याप्त है, तो सब संसार संस्कार है ही नहीं। केवल इतना ही बात समझो कि मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है, एक देश में है, मिट जाएगी, बहुत मदद मिलेगी, नहीं मिटेगा तो बहुत मदद तो मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। ये आप जस्ती है ना, जस्ती है नहीं, पहली बारी सुना महाराज जी बात है? आपसे पहली बारी सुनी मैं तो आज ये बात, ये मतलब आप शरीर में संस्कार शरीर में ही है और आप सब जगह परिपूर्ण हो, ये उपाय जो है पहली बारी कई होगा पहले याद नहीं मेरे को, पर बात है ये गीता जी बात है, गीता जी बात समझने को ये सारो में अभी आज तत्विधि ये सारो में पुरुष ऐसा पर उसमें ये समझ दू यथा प्रेमित होता रूपये में ये सर्व में दू तत्व तीन बार आया और मया थे तुम चौथा आया उस मया कहा तीन जगह थे ये सर्व में दू तत्व यही पद है ऐसा ही पद है मया तत्व मिदम सर्व ये तो ये अपना स्वरूप तो सब जगह है तो अपने में नहीं है अपने में नहीं है ये बात सिद्ध हो गई हुई कि नहीं हुई अपने में कहा है अपने में नहीं है हमारे में नहीं है हमारे में नहीं है अब बात पक्की है वे संस्कार है संस्कार पड़े हुए हैं उसी उपेक्षा विरोध मत करो। अनुमोदन मत करो, उपेक्षा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, उपेक्षा से लाभ तो बहुत होता है, लेकिन ये पूर्ण रूपेण समय पर समय लगेगा, पूर्ण रूप होने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु ये बात प्रत्यक्ष मालूम हो जाएगा। मैंने नहीं हे न सर्वमिदं तत्त्वं कहा है, हे न सर्वमिदं तत्त्वं सब व्याप्त है, वह कहा है, सबसे व्यापक उसमें है क्या संसार, क्या जाएगा। मैंने बात कही अखबर, मैं बात समझेगी, बात मेरी बात समझेगी नहीं। नहीं महाराज जी, गीता का अभ्यास नहीं मेरे को इतना ऐसे गीता का अभ्यास नहीं है, परंतु ये तो बात है कि आपका स्वरूप शरीर में क्यों नहीं हो, आपने मान रखा है मैं शरीर में हूँ। और कहती गीता कहती है कि ये सर्व सबसे व्याप्त हो, आपका स्वरूप सबसे व्याप्त है, गीता कहती है। अतो मनो अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं तत्त्वम्। आठवें में कहा ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, अठारह में कहा ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, और नौवें में कहा मया तत्त्वमिदं सर्वम्। मया तत्त्व भगवान कहते हैं, तो भगवान के साथ में अपनी एकता है, एकता है स्वरूप की, वो भिन्नता नहीं है। जैसे शरीर के साथ एकता है, संसार के साथ क्षित जल पावक शरीर तो शरीर के साथ एक था। सब जितने भाई बहन सुनते हैं, सब ये रखो इतनी बात कि शरीर की संसार के साथ एक था और अपने परमात्मा के साथ एक था, शरीर की संसार के साथ एक था। आती है वो समझे? ये तो आ रही है, समझ में आई? तो शरीर तो संसार के साथ एक था और हमारी परमात्मा के साथ एक था। अब इसमें भूल क्या होती है कि संसार के द्वारा सुख अपना लेना चाहते हैं, तो अपने में दृढ़ स्थिति करना चाहते हैं। जो संसार से सुख लेना चाहता है वो अपनी स्थिति संसार में न रख करके एक जगह दृढ़ करता है। तो महाराज जी, जो सुख भोग की रुचि होती है ना, सुख भोग की, तो वो रुचि के कहाँ से पैदा होती है फिर? सुख भोग की रुचि, सुख भोग की भोगता तो एक शरीर में है, सुख भोगता कहाँ पर है? सुख होता है तो सुख भोगता चाहिए ना, कर्ता भोगता जो बनता है। हाँ। तो वो महाराज जी फिर स्वयं स्वयं बनता है, स्वयं बनता है तो शरीर में ही बना, स्वयं कर्ता भोगता बना तो शरीर में ही बना, और जो मालूम होता है वहां भोगता है, शरीर में ही होता है, तो भोगता शरीर में ही बनता है, और आपका स्वरूप शरीर में नहीं है, शरीर के सिवाय भी है। अविनाशी तद्विद्धि, अविनाशी तो वो है, ये न सर्वम एकदम सर्वम तत्म एकदम संसार सब व्याप्त है, वो संसार है। तो महाराज जी, ये आपके कहने से अनुभव नहीं, हम तो ये मानते हैं हमारा शरीर में ही है। अब आपके कहने से गीता के अनुसार आपका विशेष, हम तो आपका ही मानते हैं, गीता का जितना अभ्यास है, तो ये हमारा स्वरूप इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, आप सबसे बड़े संसार मात्र से आप बड़े। और ये बात थोड़ी महाराज जी समझे, हमारा स्वरूप इतना बड़ा है क्या शरीर से? शरीर से नहीं, अनंत ब्रह्मांडों से बड़ा है, अनंत ब्रह्मांड है वो, आपके एक देश में है, आप जो चेतन हो उस एक देश में है अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रद्राजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड सब एक देश में है, आपका स्वरूप व्यापक है। तो कई बार कही है संसार सब छोटा है, आप बड़े हो, देखो देखने में आंख छोटी है और देखता है इतनी सभा देती है, इतनी सभा सब आंख रे भीतर है भीतर, और फिर अब आंख में और जगह खाली है, आंख सगली नहीं भरी गई, अनंत ब्रह्मांड को देखो, अनंत देव तो गंगा जी जा पहाड़ जा सब सब आंख देखता है, आंख छोटी सी है, छोटी नहीं है, आंख इससे बड़ी है, आंख से छोटा है ये, तभी आंख के अंतर्गत आया, नहीं तो आंख अंतर्गत हाथ के अंतर्गत पकड़ सकते हैं, दीवार को थोड़ी पकड़ सकते हैं, दीवार को हाथ में नहीं पकड़ सकते क्योंकि दीवार बड़ी है, तो जो पकड़ सकता है वो पकड़ने वाला बड़ा होता है, तो आंख रे माँ इतनी सभा देखती है, तो ये सभा से बड़ी है आंख, आंख छोटी नहीं है, क्योंकि इतनी शब्द आंख रे अंतर्गत आई, आंख रे अंतर्गत आते ही आंख में जगह बहुत बड़ी है, कई पहाड़ कई समुद्र कई कोसों तक इतने सब सब संसार दिखता है, दिखता है शरीर फिर भरपाई नहीं, आंख भरती ही नहीं, आंख इतनी बड़ी है जिस आंख में एक देश में संसार दिखता है, भरती आंख भर जाती है क्या भैया, अब तो आंख भर गई भैया, वो तो क्या देखे अब आंख भर गई, इस वास्ते आंख बहुत बड़ी है, इंद्रिय में परार्थ अर्थ जैसे पर मन मन सू पर बुद्धि बुद्धि रात महान पर माता परमा पुरुषा पुरुषा पर पुरुषा न पर मन से वो पुरुष सबसे परे, अरे पुरुषा न पर कैसे साकार साक्षा परागति आखिरी, इस वास्ते सबसे परा है, तो संसार से अपना मूल्य अधिक है, संसार के अपना मूल्य अधिक है, संसार से अधिक मूल्य है अपने घटाओ अनुभव करो, अपना मूल्य बहुत है, संसार छोटा है, ये आते हैं ना बात, गीता जी अभ्यास नहीं है, गीता जी अभ्यास में तो बोले परंतु आंख बड़ी है कि संसार बड़ा है, आंख के अंतर्गत है संसार, फिर भी आंख खाली है, भरती नहीं है, तो संसार मात्र का ज्ञान हुआ, इतनी सभा का ज्ञान हो गया, देखो ये सब भर गया, सब आंख के भीतर, फिर भी आंख खाली खाली, फिर पहाड़ देखो जंगल देखो सब देखते रहो, ऐसा नहीं आटे कि अभी आंख में जगह में नहीं रही हुई, ऐसा देख लगे तो आंख ही होने बड़ी है, इंद्रिय में पड़ता अर्थ फिर से परम इवे में परम परम होता है, अंत में पुरुषार्थ ना पर कैसे था पुरुष से पर कोई थे, वो पुरुष अनंत ब्रह्मांड के एक अंश में, आप विचार करो तो आपके विचार में अनंत ब्रह्मांड भी आपके विचार के अंतर्गत है, कर आपका विचार ब्रह्मांड के अंतर्गत है, अनुभव करो अनुभव में आप अपने अंतर्गत संसार है, ये है आप संसार के अंतर्गत ये नहीं है, ये न सार्वभौमदाता हूं जैसे सब संसार व्याप्त है, तो हमारा हुआ है तो हमारे में तो है नहीं, हमारे में संस्कार है नहीं, संस्कार तो एक शरीर में है, संस्कार हमारे में है ही नहीं, खाली है हमारा संसार का, संसार से अपना रूप अलग है, अपने को छोटा मान रखा है शरीर के अंतर्गत भीतर, हम शरीर के अंतर्गत नहीं है, ये सारो देवता था, संसार से अपना मूल्य अधिक है, अपनी स्थिति अलग है, संसार छोटा है, संसार मात्र अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, वे सब के सब उस चेतन के अंतर्गत है, चेतन तत्व है इतना बड़ा है उसके अंतर्गत है, आप बात समझ में आवे तो बहुत कुछ बात है, अब ये बात में समझ में नहीं आई तो बताओ समझ में आएगी ना, नारायण नारायण नारायण, देखो भाई अब अपने इसका विवेचन करें थोड़ा, अपना स्वरूप क्या है वो कैसे होगा पूरा होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, हमारे पता नहीं है, परंतु अपने चेष्टा करो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आप अपने को छोटा मान रहे हैं, और छोटा मानते हुए भी ये बातें कितनी विद्या सीख ली आपने, कितनी भलमरा सीख ली और कितनी तरह की विद्या सीख ली, गाना बजाना राग रागनी और बाजा सब गीता सीख लिया, ये सब फिर से पर भी क्या बुद्धि भर गई, क्या बुद्धि और सीख रही नहीं रही और पड़ी कितनी पड़ी बाकी इतनी पकड़ी है, फिर संसार कितने संसार आ जाए सब भर जाएगा फिर भी खाली फिर भरेगी नहीं। तो आपकी बुद्धि है वो इतनी तेज है कि बुद्धि है वो बड़ी व्यापक है, उस बुद्धि के अंतर्गत है समुद्र दिखते बुद्धि में, बुद्धि में उत्पत्ति दिखते स्थिति दिखे प्रलगी है, चार युग है सतयुग त्रेता द्वापर कली, चार युग है, चार युग हजारों वर्ष है लाखों वर्ष हुए, उन वर्षों में उन सभी सभी आपके समझ में आता है, चारों युग आपके समझ में आते हैं कि नहीं, चारों युगों की सृष्टि सबकी सब आपके समझ में आती है, ब्रह्मा जी का दिन होता है ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी सैकड़ों हजारों चले गए एकदम चले गए ये भी समझ में आता है कि नहीं, तो आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है, ब्रह्मा जी हजार चतुर्युग की एक दिन होता है हजार चतुर्युगी एक रात होती है, ऐसे हजारों ब्रह्मा बीत गए और बीत गए पर भी आप परमात्मा के प्रमाण में रहे और संसार बीत गया, तो संसार बुद्धि के भीतर आया नहीं आया, तो बुद्धि कितनी बड़ी हुई, चारों युग हजार दर बीते थे एक दिन हजार एक रात, ऐसे सौ वर्ष ब्रह्म आयु, ऐसे कई ब्रह्मा हो गए, अब कई ब्रह्मा आप गए आया गए बुद्धि में, तो बुद्धि कितनी बड़ी हुई, तो आपकी बुद्धि बहुत बड़ी है, बुद्धि का अंतर को सब आता है, इतने ब्रह्मा कई ब्रह्मा दिख गए इतनी बड़ी बुद्धि, उस बुद्धि में जगह रुकी नहीं, फिर आप सीखो तो नहीं सीखो नहीं दही, बुद्धि उतनी तो खाली है जैसे पहले खाली थी वैसी खाली, अब हम सीखे गाना बजाना सीखे गाना बजाना सीख लेगा, सीखने पर भी यहां नहीं कि बुद्धि में जगह रुक गई, रुकी कोई जगह वैसी वैसी खाली, कई लिपियां सीख ली कई इतिहास सीख लिए, 200 देश है भूमंडल पर पृथ्वी के चार पृथ्वी गोल ही हो इन पर ऐसे देश ऐसे ऐसे बसे हुए हैं 200 करीब देश है, वे 200 देश पृथ्वी के ऊपर है, 200 देश भी आपकी बुद्धि के अंतर्गत आएंगे, उनका नाम है क्या चीन है जापान है इंग्लैंड है आया, ये सब बुद्धि बुद्धि के अंदर आया पर बुद्धि की जगह रुकी गया, जो कि पहले इस दर ही खाली पड़ी है, पहले जो खाली थी तू ही खाली है, जो कितनी बड़ी बुद्धि है, अच्छा आप बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो, आपकी आप बुद्धि बड़े हुए, इनके साई रामायण याद है हाँ साई रामायण कटे भरी फेवर याद कर लो चाहे हो कितने कितनी कर लो भरी नहीं थोड़ी परम प्रमाण है हमने पढ़ाई की है तो पढ़ाई कितनी वर्षों तक पढ़ाई की बुद्धि खाली नहीं खाली, फिर पढ़ाई करें तो आ नहीं बुद्धि हमें जगह नहीं जाएगी है नहीं, कई वर्षों तक पढ़ाई करी यार फिर बुद्धि खाली, बुद्धि आपकी एक आप बुद्धि के हो बुद्धि तो आप बड़े हुए छोटे तो आपका पर कितना बड़ा शुभ है, उधर शुभ कहाँ संस्कार है तो है ही नहीं मन में, इसीलिए बात है सारे एकदम जब तो साफ अपने को मालूम होता है अपने में संस्कार नहीं है, अपने में संस्कार है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं, संस्कार किसी एक देश में संस्कार है उसी उपेक्षा करो उसी विरोध मत करो विरोध करते हो उसको मजबूत समझते हो, जो विरोध करो तो त्यों मजबूती आवेगी उसमें। किसी को हम दूर करना चाहते हैं तो दूर करना चाहते हैं तो दूर से मजबूत है तब दूर करना चाहते हो, जो दूर करना चाहे थे त्यों तो मजबूती आवेगी। ये मुश्किल इस बात हो रही है, मन को एकाग्र करना मुश्किल होगा इन चीजों को पाना। ये सब जो सिद्धांत से है तो ये विचार सब एक देशी बुद्धि मन, कितना मन है, कितना बुद्धि है, कितनी बड़ी है और बुद्धि का अंतर्गत बुद्धि आपकी, बुद्धि के मालिक आप हो, आपकी मालिक है बुद्धि। ये उस आपको जचता है क्या भाई बुद्धि हमारी मालिक है, जसते तो आप बुद्धि के मालिक हुए तो बुद्धि से बड़े हुए आप, तो आपका बुद्धि बहुत बड़ा अपूर्ण है। आपके स्वरूप में कहां रहा वो संस्कार है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। ये ठीक समझ है तो ठीक समझ में आता है। इस वास्ते अपने जो शरीर है, पदार्थ है, भोग है, ये सब एक देशी है, एक देशी है। और हम सब देशों से अतीत है, देश है ही नहीं जहां, काल है ही नहीं, काल से भी अतीत, देश से भी अतीत, काल भी भूत भविष्य वर्तमान समझ में आता है। ब्रह्मा कई हो गए, ब्रह्मा की उम्र सब अपनी बुद्धि के अंतर्गत आती है और जितने संसार है हमारे अंतर्गत आता है। हमारा स्वरूप कितना बड़ा हुआ, सब संसार अनेक बातें अनेक देश, ये पृथ्वी के ऊपर 200 देश है, 200 देश भी हमारे समझ में आते, 200 देश भी हमारे समझ में आता है। ये पृथ्वी के ऊपर 200 देश है, ऐसे ऐसी पृथ्वी अनंत है, ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है, वे सब के सब अपनी बुद्धि में आते हैं। अगर बुद्धि के मालिक हो आप तो आप कितने बड़े हो, आपको ये मानना चाहिए कि संसार से हम बड़े हैं, संसार हमारे एक देश में है, हम वैसा एक देश नहीं है, शरीर हमारा एक देश में, शरीर हमारा एक देश में है, परंतु आप संसार से बड़े हो, जितना संसार है उस संसार से बड़े हो, क्योंकि संसार को आप जानते हो और आपको संसार नहीं जानता, संसार आपको नहीं जानता और संसार को आप जानते हो तो आप बड़े हो, संसार बड़ा हुआ। आप जानते हो हमारा संसार है, ये संसार के संस्कार है, ये जानते हो ये सभी, और आप बड़े हो, अनंत ब्रह्मांडों को आप जानते हो। बुल्लमर 200 देश है, 200 देश है, ये आपके जसी हुई बात है, आपकी बुद्धि के अंतर्गत है, आपकी बुद्धि बड़ी है, 200 देश बड़े हैं, 200 देश कुछ नहीं है, मामूली चीज है, आपके देश में आपकी बुद्धि में छोटे सारी मामूली बात है, ठीक है। 200 देश है, किसी कोने में पड़े हैं बेचारे, भूमंडल सब आपके बुद्धि के किसी कोने में पड़े हैं, वो रुकी नहीं, बुद्धि रुकी नहीं, बुद्धि में जगह रुकी नहीं, कितने देश मिलेगी, कितने देश, कितनी बातें, कितनी विद्या, कितनी लिपि, कितनी तरह की ध्वजा, अनेक जान लो, तो क्या बुद्धि में रुकावट आ गई, क्या बुद्धि में तृप्ति हो गई, क्या आप सीख नहीं सकते। रामायण सीख लो, गीता सीख लो, भागवत सीख लो, भागवत सब के सब कंठस्थ, सब कंठस्थ, फिर भी बुद्धि मुझसे रुकती नहीं। इस वास्ते आपकी बुद्धि अधिक है और आप उनसे भी तेज हो, आपकी स्थिति सब जगह है, सब आपके अंतर्गत है। भूत और भविष्य और वर्तमान तीन देश होते हैं, तो भूत भी आपके बुद्धि के अंतर्गत, भविष्य भी आपकी बुद्धि के अंतर्गत और वर्तमान भी आपके देश के अंतर्गत, आपके अंतर के भूत भविष्य वर्तमान तीन काल आपके अंतर्गत है। जो देश है, देश भी आपके अंतर्गत, काल भी आपके देशगत, वस्तुओं भी आपके देश के अंतर्गत, व्यक्तियों भी आपके बुद्धि के अंतर्गत और देश भी इधर सब देश अंतर्गत, फिर भी बुद्धि में जगह ही नहीं रुकी, फिर जानने की इतनी बातें फिर जान लो, फिर बुद्धि खाली खाली, रुक है ही नहीं, रुक बुद्धि में कोई जगह रुकी हो, जगह रुकी नहीं, तो कितनी बड़ी है बुद्धि। बुद्धि किसी देश में ये संसार है, संसार का हमारे कोई गणना ही नहीं है। हमारा कितनी बड़ी है, हम कहते हैं नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान असलो वयम, सब चलाए मन में, सब देश चलाए मन में, बुद्धि चलाए मन में, सब देश चलाए मन, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल होते हैं संगत, और असलो ये असल है, आप स्वयं असल है, आप नित्य हो, सर्वगत हो, असल हो, सनातन अनादिकाल से सदा से रहने वाले नित्य सर्वगत साधु असलो अयम सनातन अभ्युक्त वयम अचिंत वयम अवकारी वयम उच्यते तस्मात एवं विदित्वा नहीं सोच सोच सोच की बात होती ही नहीं, सोच ठहरता ही नहीं, सोचना ठहरेगा न तू सोच तू मत सी, शोक हो ही नहीं सकता, शोक होता है शरीर के अंतर्गत अपने मान तो शोक शरीर के भी अंतर्गत, शरीर क्या शरीर का अनंत शरीर है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल आपके अंतर्गत है, जितनी वस्तु है जितना ज्ञान है जितना शास्त्र है जितने वेद है पुराण है ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति स्थिति है, ऐसे ब्रह्मा जी भी सैकड़ों होंगे, हजारों ब्रह्मा होंगे, हजारों ब्रह्मा होंगे, हजारों ब्रह्मा आपके अंतर्गत है, बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि कितनी बड़ी है, और फिर हजारों ब्रह्मा बुद्धि के अंतर्गत, बुद्धि में जगह रुकी नहीं, बुद्धि में जगह रुकी नहीं, वही कुछ दूसरी चीज समझने में कमी जा रही, क्यों कि बुद्धि के सब भर गई, तो बुद्धि भर गई, अब कहाँ कहाँ बुद्धि कहाँ रखे, ऐसा होता ही नहीं कभी, बड़े जानकार आदमी के भीतर भी रुकती है ही नहीं बुद्धि में, जगह रुकती नहीं, बुद्धि खाली खाली खाली फेरी खाली, कितनी बड़ी है, और बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि का नहीं हो, तो आप बुद्धि के मालिक हुए, मालिक बड़ा होता है, बुद्धि आप सोची है, मेरी बुद्धि मेरा मन मेरी इंद्रिया मेरा प्राण मेरे मेरी उम्र ये सब मेरी, आप हो जो इससे को बड़े हो, आपके अंतर्गत ये सभी भी, इस वास्ते आपका स्वरूप कितना बड़ा है, तो संसार से आपका स्वरूप बड़ा है, संसार आपके सामने छोटा है, अनंत ब्रह्मांड है, सभी मिलकर के आपके आप से बड़ा नहीं है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, और भगवान के शरीर में आपके अकल में आता है, ऐसे परमात्मा है, आपसे सबसे बड़े परमात्मा है, परमात्मा सबसे बड़े, इस वास्ते परमात्मा आपके अंतर्गत नहीं आते, बुद्धि मानने में आते हैं, मानने में मान लो एक परमात्मा है तो आप मान सकते हो, आपके बुद्धि अनुसार दिया, इस वास्ते आप जानना चाहते हो तो परमात्मा को जान नहीं सकते, मान सकते हैं, हम मान सकते हैं, बड़े से बड़े को मान तो सकते ही है, जान नहीं सकते, जानने के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि परमात्मा अनंत है, ऐसे जीव तो सब है, सबके सब जीव ऐसे, सबके जीवों के अंतर्गत देश काल आ गया, ब्रह्मा जी आ गए, ये सब इसके अंतर्गत आ गए, तो जितने देश है जितने काल है जितने वस्तुएं है ये सब की सब है, देश और काल काल भूत गणित वर्तमान होता है, तीनों देश है, ऐसे वस्तु है वस्तु की उत्पत्ति विनाश होता है, इस वास्ते कही वस्तु और क्रिया ये दो है प्रकृति के कार्य है, इन दो से दो आप बड़े हो, वस्तु की उत्पत्ति होती है विनाश होता है, और काल का ये आपका जो क्रिया जिसमें होती है ना प्रारंभ होता है, हाँ आरम्भ हो रहा विनाश होता है, तो आरम्भ और विनाश हो जाता है, आप आरम्भ विनाश बिना आपका आरंभ होता है क्या विनाश होता है क्या आपका, जैसे काल आरंभ होता है जैसे उत्पत्ति होती है वस्तु में और विनाश होता है, उत्पत्ति विनाश आपके ज्ञान के अंतर्गत है, न कि आप उसके ज्ञान के अंतर्गत हो, आप उसके अंतर्गत नहीं हो। और ज्ञान है जो आरंभ होता है, जानकारी है आरंभ होती है, समय है उसको जानते बाद, तो देश और समय इनसे अतीत आपका स्वरूप है। आपका स्वरूप अपार है, अनंत है, असीम है, अनंत है। इस वास्ते संसार एक देश में आप संसार में बने हो, अपने को आप समझो आप बने हो। अब जब आपकी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, तो आपकी मुक्ति हो जाती है तो क्या आपकी मुक्ति होना, मुक्ति आपकी होती नहीं है, बंधन आपका हुआ नहीं है, मुक्ति होगी नहीं, मुक्ति है उसको पहचान नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, कल्याण होता नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति है आपकी, वो है को पहचान, ये तो मेरे एक दिशा में बंधन है। जैसे दीन से आंख खुलते ही आंख के सामने सपने का संसार बहुत छोटा हो जाता है। सपने में एक गाय एक बूढ़ा आदमी गाय को लाई और गाय ब्याहेगी, ब्याहेगी बसरा हो गया, गया गाय है चार पांच सात दस साल की, पांच सात दस आठ साल की गाय, अरे गाय के बसरा हुआ, बसरा दो दिन का, और वो 60 वर्षों का आदमी वो गाय को ले आया, तो 60 वर्षों का आदमी और 8 वर्षों की गाय और 2 दिन का बसरा सब एक साथ पैदा हुआ। बताओ 60 वर्षों का मनुष्य भी एक साथ पैदा हुआ, 8 वर्षों की गाय भी एक साथ पैदा हुई, 2 दिन का बसरा वो 2 दिन बसरा सभी एक साथ पैदा हुए, दीर्घता हुई, ऐसे ही संसार सब ये पैदा हुआ है, ये जाता है। अब एक देश में है, अपना ज्ञान अपने ज्ञान के अंतर्गत है, आंख खुलते ही सब स्वप्न गायब, जो ये जो संसार है ये ज्ञान खुलते ही हो जाएगा, तो मुक्ति आपको मालूम होगी, तो मुक्ति आपकी है, सब मुक्त है, सब कोई बंधन में नहीं है, आप सब मुक्त है। केवल इस बात की तरफ ख्याल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने से आप ख्याल नहीं हुआ, अगर ध्यान दे तो मुक्ति होती नहीं, मुक्ति होती नहीं, पैदा नहीं होती, क्यों पैदा होने वाली चीज नाशवान होती है, मुक्ति भी नाशवान हो जाएगी, इस बात से मुक्ति तो है सबकी, केवल उधर ध्यान नहीं है, आप ख्याल नहीं है, ये ख्याल करो तो शरीर आपके ज्ञान के अंतर्गत है, शरीर तो 5 वर्ष का, 10 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60, 70, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का, 100 वर्ष का, और आपके ज्ञान है सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों का, चारों जो कई में बीत गए, इतना आपका ज्ञान है, और आपका शरीर छोटा सा है, तो आपके ज्ञान के अंतर्गत ये शरीर है, सब जितने देश काल वस्तु है ये सब उस देश के अंतर्गत है, आपका ज्ञान बड़ा है, ज्ञान आपका है, आप ज्ञान के नहीं हो, आप ज्ञान के थोड़े ही हो, ज्ञान आपका है, तो आप बड़े हो, मालिक हो आप, ज्ञान आपका है, आप मालिक हो, आपका ज्ञान है छोटा, आप बड़े बड़े हो, तो आप बहुत बड़े हो। संसार है एक देश में बेचारा, संसार कुछ ही नहीं, विचार में देखो कोई आपका स्वरूप कितना बड़ा है, आपका स्वरूप कितना बड़ा है, आपके स्वरूप के अंतर्गत है ये, वो आप कर्मयोग करने से जड़ दर्शन से उठ गए और ज्ञान योग में आप अपने स्वरूप सिद्ध हो गए, ज्ञान रूप से ऊंचा उठे सब भक्त हो गए, परमात्मा की तरफ हो गया, परमात्मा आपसे अपार है, आपसे इस बात से परमात्मा जानने में नहीं आता, परमात्मा जानने में नहीं आता है, जानने के लिए जगत को और जीव को जान सकते हो, परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को मान सकते हो, परमात्मा है मान लो, माना हुआ फिर माना नहीं है, साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात होते पर ही परमात्मा के अंतर्गत आप होंगे, आपके अंतर्गत परमात्मा नहीं होगा। बार तो जान रहे हमारे परमात्मा को अंतर्गत कर लेते हो, तो एक होती है गीता का ज्ञान, एक होता है शास्त्र का ज्ञान। गीता का ज्ञान देह को लेकर चलता है, नत्वेवा हम जातुदासं दत्तम, तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे, बात नहीं पहले भी थे, अब भी हैं, अगाड़ी रहेंगे। तो देह को लेकर के गीता चलती है, दूसरे शास्त्र चलता है इधरता से, कितनी पढ़ाई करो सब इधरता से, एक एक दोहे दोहे धीरे धीरे लिया, इससे सीख हुई, सीख भी बातें होती गीता जी। गीता देखो बताती स्वयं, तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है, पीछे नहीं रहेंगे ये बात नहीं है, हम सदा रहने वाले हैं, ये शरीर बीतने वाले हैं। तो गीता गीता गीता ज्ञान चलता है आत्मा को लेकर के, इस वास्ते गीता सब शास्त्रों से विलक्षण है, विचित्र है। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे Hallelujah।